ya wala kometo shindang te banyu mo mofemo abomitwe makwashi masalei majeni moni yonwe lele boni mi fioni mi ya ni mi ba we mo boni telemli e wa ha wa oya fwe ye ben wonu pa yo no ni pe minaji ojo twa like you lo isan julo ko su moni na julo ko ke ja chu ago smoko be awon me ni me wo pin wo be loko nke wo chu no ko she want you to nu jo ele wo mi mi ba ana ba lo agba ojo twa ke ju agbe su ku na shi ananu chu moko na chu tade ni yo ise ejele tan mo ta ko je manye no maya shi ni nye magba nye fe magwa shi masale ma je ju moni yonwe lele boni mi fioni mi ya ni mi ba we mo boni tele mi e wa awo oya fe ye be ni wonu pa yo meni me ba nye yo fe ba jo fe shi meni meni nye saka do mo shi Benana mo jino ko ni na mo wawa Bege binye kwa mitwe Oh mami fite shikane Oh basuku Opane kaya she Sakonye wolo dano banano chumo kakpano chum Ape potolo shi o fite kaple Aje moni ni bine sa Nuncho na wamobo Manye no maya shini nye magba nye fe Awo kumwa bini jele mlewa Awo me onye fwe Nye ni beshia Beke bi ifo Tale po be wose Awo nino ba elewa Manye no maya shini nye magba nye fe Makwaji masole ima chenye mwani yongwe Lele boni mi fioni mi ya ni mi ba We mo boni jele mli e wa hawa o ya fwe Ye ben wonu pa yo no ni pe Minaji ojo twa ilo eke julo isan Julo ko su mwane na julo ko ke ya chua Go smoko be awa me ni me wapin wabe loko Inge wa juno ko she want you to do cha ele wa Mini ba ano baloi akba ojo twa ke ju Agbe suku na shi ananu chu moko na chu Tade ni yo inse e jele to mo ta ko she Manye no maya shi ni nye magba nye fe Makwa shi masale ima che ni mwani yo we Lele boni mi fioni ni ya ni mi ba We mo boni jele mli e wa hawa o ya fwe Ye be ni wanu pa yo Meni me ba nye jo fwe ba jo fwe Shi meni meni nye Saka do mo shi Bena na mo jinoko ni na mo wawa Bege binye kwa mitwe Koma mifite shikane Wobo suku Ofane kaya she Sakonye wolo dano banano chumo kakpano chum Ape botolo shi o fite kaple Aje moni ni bine sa ehe Nuncho na wamobo Manye no maya shi minye magba nye fe Manye no maya shi minye magba nye fe Manye no maya shi minye magba nye fe Manye no maya shi minye magba nye fe